firmy na swój wymarzony model Hyundai. Wybierz swój największy hit wyprzedaży w salonie Hyundai. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności odwołany. Dochodziło tam do nadużyć i nieuczciwych praktyk. Rozpoczęła się zbiórka podpisów w sprawie lokalnego referendum dotyczącego zmian w Puszczy Białowieskiej. Nie można wziąć kawałka opału. Kiedy się wjeżdżało do Puszczy, to było Puszcza, a teraz... To jest nie do opisania. To Rosja odpowiada za atak na Leonida Wołkowa w Wilnie, uważa prezydent Litwy. Do nieprawidłowości i nieuczciwych praktyk dochodziło w Narodowym Instytucie Wolności. W związku z tym odwołano dyrektora Wojciecha Kaczmarczyka i jego dwóch zastępców. Jak mówi minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego Agnieszka Buczyńska, to wynik kontroli przeprowadzonej w tej instytucji. Poprzednie władze, zamiast umacniać i wspierać rolę organizacji pozarządowych, wybierały niekiedy drogę manipulacji i nie do końca uczciwych praktyk, w tym w delegowaniu, rozdystrybuowaniu środków dla organizacji pozarządowych po kluczu politycznym. Instytut powstał w październiku 2017 roku jako instytucja odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Nowym dyrektorem został Michał Braun. Decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylona została decyzja środowiskowa w sprawie kopalni Turów. Wyrok nie powoduje wstrzymania wydobycia węgla, ale strona skarżąca przyjęła go z zadowoleniem. Katarzyna Bilewska z Greenpeace Polska liczy na zorganizowanie okrągłego stołu w sprawie Turowa. To, na czym nam zależy, to jest przeprowadzenie dobrego procesu sprawiedliwej transformacji energetycznej dla tego regionu. Taki plan musi zostać przygotowany, jeżeli region będzie chciał skorzystać i Polska będą chciały skorzystać z nowych środków na sprawiedliwą transformację tego regionu. Adwokat Bartosz Rogala, który reprezentował m.in. CITAŁ, ma nadzieję, że wyrok oznacza nowe otwarcie dla mieszkańców miasta. Dzisiejsze orzeczenie, wyrok sądu spotka się z dużą radością mieszkańców CITAŁ, których dotykają szkody górnicze spowodowane przez kopalnie Turów. Jednak ich bolączki, problemy w tym zakresie są ignorowane zarówno przez PGE, jak i organ środowiskowy. Mam nadzieję, że to będzie stanowić nowe otwarcie dla mieszkańców miasta CITAŁ, których głos zostanie usłyszany, a szkody górnicze zostaną przynajmniej uwzględnione przez organ środowiskowy, jak i PGE. Pełnomocnicy Polskiej Grupy Energetycznej odmówili komentarza. Ruszyła zbiórka podpisów w sprawie lokalnego referendum dotyczącego planowanych zmian w Puszczy Białowieskiej. Inicjatorzy akcji nie zgadzają się m.in. na to, żeby cała Puszcza Białowieska była objęta ochroną w formie Parku Narodowego. Sam złożę podpis, no i komuś będę proponował, bo chcę, żeby do puszczy można było wejść. Nie można wziąć kawałka opału. Wtedy, kiedy puszcza była puszczą, że mógł turysta przyjechać do puszczy, mógł pospacerować, był pożytek nie tylko dla jednego, ogólnie był dla społeczeństwa pożytek, a dzisiaj nie mamy nic. Kiedy się wjeżdżało do puszczy, to była puszcza, a teraz... To jest nie do opisania. Jak chcesz przejść 100 metrów, to nie przejdziesz, bo to wszystko tak powalone, poniszczone, że... Podpisać się pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum może każdy mieszkaniec powiatu hajnowskiego. Anna Łabęcka z Inicjatywy Mieszkańców. Zbiórka podpisów ruszyła i mamy 60 dni na to, aby zebrać 3,5 tysiąca podpisów. W ostatnich dniach Ministerstwo Klimatu informowało, że nie prowadzi żadnych prac, których celem miałoby być powiększenie Parku Narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej. Trwają natomiast prace nad tak zwaną konstytucją dla Puszczy. Wielka Brytania pozostawi system obrony Sky Sabre w Polsce do końca roku. Poinformowali o tym w memowie pismowym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i brytyjski sekretarz obrony Grant Shapps. Na tamtejszym poligonie odbywają się ćwiczenia żołnierzy NATO Dragon 24 Steadfast Defender. System Sky Sabre zostanie w Polsce na dłużej, miał przebywać tutaj do końca marca tego roku, ale jest decyzja utrzymania tego do końca roku. To jest bardzo ważna, oczekiwana, wypracowana decyzja Wielkiej Brytanii. System rozlokowano w Polsce latem 2022 roku. Prezydent Litwy oskarża Rosję o zaplanowanie ataku na Leonida Wołkowa. Bliski współpracownik Aleksieja Nawalnego został napadnięty w Wilnie przez nieznanego sprawcę i trafił do szpitala. Napastnik wybił szybę w samochodzie Leonida Wołkowa, prysnął mu w oczy gazem łzawiącym i zaczął bić młotkiem. Rosyjski opozycjonista został uderzony kilkanaście razy w nogi i ręce, z których jedna jest złamana. Prezydent Litwy ocenił, że atak na Wołkowa jest powiązany z innymi prowokacjami skierowanymi przeciwko Litwie. To oczywiste, że takie rzeczy są planowane. Nie powinniśmy być zaskoczeni. Odnosząc się do ataku, minister spraw wewnętrznych Litwy Agny Bilotaitė powiedziała, że w ostatnim czasie do prowokacji dochodzi regularnie. Takie prowokacje jak to ostatnio stały się naszą codzienną rutyną, zwłaszcza w okresie poprzedzającym zbliżające się putinowskie pseudowybory. Szefowa litewskiego resortu spraw wewnętrznych zaapelowała do obywateli o zachowanie czujności. Jednocześnie poinformowano, że poziom bezpieczeństwa na Litwie nie uległ zmianie. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Do końca dnia i nocą pochmurno-deszczowo, szczególnie we wschodniej połowie kraju oraz na północnym zachodzie. Na Podhalu możliwe deszcze ze śniegiem, w Tatrach śnieg dosypie około 10 cm. Tej nocy od minus 1 stopnia na południu, południowym wschodzie około 3 stopni w centrum, do 7 nad morzem. A jutro rano i przed południem możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia jutro pochmurno, miejscami deszczowo. A na termometrach od 6 stopni na Podhalu i Podkarpaciu, około 11 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Pralka Samsung EcoBubble 8 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2087. Teraz za 1999 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7 minut po 16. W audycji popołudniowej za pół godziny zastanowimy się, czy to koniec z ogrzewaniem domów piecami na gaz. Te będą dozwolone tylko do 2040 roku. Wcześniej będzie o wyjątkowej misji licealistek, które chcą zwiększać świadomość swoich rówieśniczek na temat nowotworów piersi. Ta za chwilę o tym, że Unia nie przestaje zaskakiwać. Parlament Europejski pozwie, proszę Państwa, Komisję Europejską. Chodzi o miliardowe fundusze dla Węgier, przyznane pod koniec ubiegłego roku. Like violence, break the silence, come crashing in into my little world, painful to me, yes, right through me, can't you understand, oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms, words are very unnecessary, they can only do harm. Prawie 11 minut po godzinie 16. Uszami wyobraźni z drugiej strony radioodbiornika słyszałem, co? Parlament Europejski pozwie Komisję Europejską? Tego w Brukseli chyba jeszcze nie było. No to przenosimy się do Brukseli. Tam jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Takiego precedensu to chyba nawet ty nie pamiętasz. To znaczy, jako doświadczony korespondent w Brukseli. Sytuacja jest bezprecedensowa w tym sensie, że po raz pierwszy Parlament Europejski zarzuca Komisji de facto łamanie zasad praworządnościowych, bo naruszenie przez Komisję obowiązku ochrony pieniędzy europejskich podatników przed niewłaściwym wykorzystaniem jest niczym innym jak zarzucaniem jej łamania zasad praworządnościowych, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy Parlament Europejski Komisję pozywa. Tym razem powiem o przypadkach, co było w przeszłości, ale skupmy się na tym obecnym. Teraz jest zarzut poważny, a chodzi o odblokowanie funduszy dla Węgier w połowie grudnia ubiegłego roku. Wtedy Komisja Europejska pozwoliła na odblokowanie ponad 10 miliardów euro i tak się złożyło, że zbiegło się to w czasie, kiedy unijne kraje, właściwie przywódcy na szczycie, mieli uzgodnić wspólne stanowisko dotyczące rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Ukrainą. I te decyzje blokowały Węgry. Po odblokowaniu pieniędzy przestały blokować. Wyraziły zgodę. I teraz pojawiły się zarzuty europosłów już wtedy, już pod koniec ubiegłego roku. Były pomruki takie z Parlamentu Europejskiego, że jednak to jest uleganie szantażowi Orbana, że Komisja Europejska idzie na układ z Orbanem, a przecież jeszcze do niedawna go krytykowała za łamanie prawa, za łamanie standardów demokratycznych. Pojawiły się takie zarzuty o handlowaniu praworządnością właśnie. Tak, i handlowaniu praworządnością, bo Komisja powinna stać na straży kwestii praworządności, pilnować, czy są przestrzegane w państwach członkowskich, a skoro jest wiele zarzutów jeszcze pod adresem Węgier, no to dlaczego te 10 miliardów euro odblokowała? Nie wszystkie dodajmy, bo to jest 1/3 odblokowanych w sumie pieniędzy z całego pakietu, który został zablokowany i to zarówno dotyczy Krajowego Planu Odbudowy, jak i pieniędzy z unijnych funduszy spójności z unijnego budżetu. Poprosiłam Komisję Europejską o komentarz do przygotowywanego pozwu przez Parlament Europejski i rzecznik Komisji Christian Wiegand powiedział mi, że Komisja podejmowała decyzję w zgodzie z prawem, że Węgry wszystko, co miały zrobić, żeby odblokować te pule pieniędzy, zrobiły i że jeżeli będzie trzeba, to Komisja tej decyzji będzie bronić przed europejskimi sądami. Jutro spotykają się przewodniczący frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim i właściwie jest przesądzone, że upoważnią przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, Robertę Metsolę, żeby pozew przeciwko Komisji złożyła w sądzie. Dodam tylko, że w poniedziałek była pozytywna ocena, to znaczy europosłowie z Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego zdecydowali, że taki pozew się należy, że trzeba go złożyć po prostu w europejskim sądzie. I można by zatytułować Bruksela kontra Bruksela. To tak rzeczywiście wygląda. Ale nie jedno wygląda. I to samo, prawda? Tak, ale natomiast dodam jeszcze, że w przeszłości pozwy się zdarzały, ale na przykład za brak działań Komisji Europejskiej i w 2021 roku sprawdziłam ówczesny przewodniczący, już nieżyjący Dawid Sassoli Parlamentu Europejskiego zdecydował się na złożenie pozwu przeciwko Komisji Europejskiej za to, że nie stosowała przepisów dotyczących warunkowości budżetu, czyli tych przepisów przyjętych w grudniu 2020 roku, które umożliwiają wstrzymywanie wypłat środków państwom, w których zagrożona jest praworządność. W przeszłości też zdarzały się pozwy na przykład dotyczące przetwarzania danych pasażerów linii lotniczych. To były umowy Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi i z Kanadą. Parlament Europejski pozywał Komisję Europejską za tę umowę, natomiast wtedy przegrał w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sędziowie z Luksemburga uznali, że ta umowa nie jest niezgodna z prawem, że wszystko odbywa się w poszanowaniu prawodawstwa europejskiego. Więc tak wygląda wojna brukselsko-brukselska i to jest też ostrzeżenie dla przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen. Pamiętajmy, że obecna przewodnicząca chce być przewodniczącą na drugą kadencję. To wszystko się dzieje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście wizerunkowo nie jest to dla niej dobre. Teraz sama będzie musiała przekonywać państwach członkowskich do swojej kandydatury, bo to, że Europejska Partia Ludowa ją wystawiła, to jedno, ale muszą ją zaakceptować. Po pierwsze, przywódcy państw na szczycie to będzie już po wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu. Pod koniec czerwca jest szczyt, na którym prawdopodobnie już będą takie przymiarki do obsady stanowisk najwyższych w Unii Europejskiej. No a potem musi ją zaakceptować. Parlament Europejski. To już będzie oczywiście nowy parlament. Nie wiemy, jaki będzie jego skład. Trochę skręca w prawo, ale mainstreamowe partie raczej będą miały większość. Na pewno jest to ostrzeżenie. No i czekajmy na rozwój wypadków. Do 25 marca Parlament Europejski zgodnie tam z procedurami oczywiście musi ten pozew, jeżeli chce, złożyć do Europejskiego Sądu. Komisja Europejska broni decyzji, jak słyszeliśmy, o odblokowaniu funduszy dla Węgier, zatem Europarlament skieruje pozew przeciw komisji. No ciekawe, i można zostać pozwanym za działania i za grzech zaniechania. I za brak działania, tak jest. Bardzo Ci dziękuję, Beato, szczególnie dziękuję za te niuanse, a to dzięki Twojemu wieloletniemu doświadczeniu właśnie i w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, ale nie rozsądzamy po której ze stron w tym sporze sądowym. Cieszę się, że mogłam wszystko wyjaśnić. Beata Płomecka z Brukseli, bardzo dziękuję za relację. 16,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dziś między innymi pytamy o schrony w Państwa okolicy. Dwie dwójki i siedem trójek. Obok mojego domu jest osiedle wybudowane za czasów Gomułki i każda klatka schodowa miała swój schron. Jest to oczywiście już nieczynne. Natomiast pochodzę z Rybnika i pod Teatrem Ziemi Rybnickiej jest schron na kilka tysięcy osób przeciwatomowy. Olbrzymia budowla podziemna i on jest również nieczynny od przynajmniej 50 lat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w audycji popołudniowej 20 minut po godzinie 16. Teraz o niezwykłych dziewczynach. Rozumieją, że trzeba dbać o zdrowie i nie boją się wyzwań. Dwie uczennice 13 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi postanowiły zwiększyć świadomość swoich rówieśników na temat nowotworów piersi. Same stworzyły i zorganizowały konferencję edukacyjną o nazwie Sztuka Nadziei. Nastolatki nie skończyły jeszcze 18 lat, a już inspirują innych. Postanowiły zwrócić uwagę swoich koleżanek i kolegów na profilaktykę i leczenie jednego z najgroźniejszych i najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet. Ja jestem Zuzanna Płóciennik, jesteśmy obydwie z 13 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Ja mam 16 lat. Ja się nazywam Maria Sobierajska-Kulińska i mam lat 17. To było tak, że generalnie w tamtym roku działałyśmy dużo w samorządzie szkolnym. W tym roku stwierdziłyśmy, że chcemy wyjść z jakąś inicjatywą na większą skalę, żeby robić coś dla młodzieży nie tylko z naszej szkoły, ale także dla innych łódzkich szkół. A więc stworzyłyśmy projekt o nazwie Sztuka Nadziei. Jest to konferencja edukacyjna dla młodzieży, bo uważam, że jest to bardzo istotne, żeby młodzież miała świadomość. A dobra, jak będę miała 40 lat, to się będę tym przejmować. Nie! Coraz więcej młodych osób ma z tym problem i musi się hospitalizować, więc wypadałoby, żeby wiedziały przynajmniej, jak się samo badać. Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi. Konferencja młodych dla młodych, czyli uczennice swoim rówieśnikom będą pokazywać, jak ważna jest profilaktyka piersi. Aż 23% nowotworów złośliwych u kobiet to właśnie nowotwór piersi. I cały czas na tle Europy, niestety, ta śmiertelność w Polsce jest bardzo wysoko, a ona też wynika z tego, że nie ma tej profilaktyki wśród kobiet. Myślę, że jest to super inicjatywa i właśnie przez to, że to nasi rówieśnicy będą do nas mówić, bardziej będziemy mogli się w to zaangażować w jakiś sposób. Lepiej do ciebie trafi przekaz właśnie od osób w twoim wieku? Tak mi się wydaje, ponieważ no jednak osoby w naszym wieku wiedzą, w jaki sposób do nas mówić, żeby nas to zainteresowało. Czy świadomość na temat raka piersi jest duża, czy raczej mała? No ja uważam, że jest to taki temat tabu. Jak nie ma żadnych objawów, no to gdzieś nie mamy takiego w głowie, że trzeba się przebadać, ale myślę, że no nie w długim czasie, też na pewno po tych wykładach, da nam do myślenia też to. Agata Kobylińska, pełnomocniczka prezydent miasta Łodzi do spraw dzieci i młodzieży. To dziewczyny same przyszły do mnie z gotowym pomysłem. Wydawało nam się na początku nieprawdopodobne, że uda nam się zgromadzić 400 uczniów i uczennic łódzkich szkół ponadpodstawowych, ale pokazały dziewczyny, że wszystko jest możliwe i dla nas jako miasta właśnie to, co jest bardzo ważne, to to, że my mamy być osobami, które wspierają inicjatywy. Czyli drzwi są otwarte dla kreatywnej młodzieży. Absolutnie, ja jestem zawsze gotowa do tego, żeby do mnie się zgłosić, przyjść z jakimś pomysłem. Zawsze pomogę, będę wspierać. Skąd w ogóle taki pomysł? Czy znacie albo macie wśród swoich bliskich osobę, która zmagała się z nowotworem piersi? Tak, ja mam dwie ciocie, które przeszły przez to wszystko. Zaraz mają się bardzo dobrze. To jest też ogrom pracy. Co ważne, to dzisiaj na konferencji chcemy też uświadamiać, że to nie jest problem dotyczący tylko kobiet, ale także mężczyzn. To są tak naprawdę problemy całych rodzin. Gdy choruje jedna osoba, trzeba wziąć za to współodpowiedzialność. Tu chodzi głównie o zrozumienie też, bo często jak jest taka separacja i izolacja, to nie dostrzegamy jakichś problemów czy spraw związanych z drugą płcią. Warto wspierać swoją drugą połówkę. Drogie dziewczyny, drogie kobiety, naprawdę warto badać się. To nie boli. Zwracajmy uwagę na drobne symptomy, które pokazuje nam nasze ciało. Dbajmy o takie najmniejsze szczegóły, które naprawdę mogą zaważyć na naszym zdrowiu. Jeszcze przypomnijmy, że rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet, mimo że choroba ta dotyczy właśnie przede wszystkim kobiet. Około 1% zachorowań dotyczy również mężczyzn. A najważniejszym czynnikiem warunkującym wyleczenie, jak mówią specjaliści, jest odpowiednio wczesne postawienie diagnozy, które możliwe jest dzięki odpowiedniej profilaktyce i regularnym badaniom, w tym samokontroli. Tą sprawą zajęła się nasza reporterka Eliza Cichosz. 24 minuty po 16. Za pierwszym razem mówię drugi raz, za drugim razem, skoro jeszcze masz go. Przy trzecim razie gdzieś tam mija nas wątpliwość, że to może być już czas. O, o, o, o, o, o, o, o, o.

produkcję. Do zakładu przyleciał dziś Elon Musk. Miliarder spotkał się z załogą, ale dla mediów był niedostępny. Jedyną w Europie fabrykę Tesli zaatakowali w ubiegły wtorek lewicowi ekstremiści. Podpalili m.in. maszt na linii energetycznej zapewniającej zasilanie zakładów w Grünheide. Roman Polański ma znów problem z prawem. Został wezwany do stawienia się w sądzie w Kalifornii. Chodzi o zarzut gwałtu na nieletniej z 1973 roku. Reżyser odrzuca te oskarżenia. Mówi, że nie zna tożsamości osoby, która go skarży. Sprawa cywilna, którą wytoczyła kobieta pragnąca zachować anonimowość, ma się rozpocząć w sierpniu przyszłego roku. Pełny serwis Trójki o 17. To za 28 minut, a teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Parlament Europejski przyjął przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. To pierwsze takie regulacje na świecie. Jak czytamy w lakonicznym komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji, nowe przepisy wprowadzą różne zakazy. Nie będzie można wykorzystywać tej technologii na przykład do śledzenia obywateli. Nowe rozporządzenie zakłada powstanie nowych organów unijnego i krajowych, które zajmą się teraz egzekwowaniem tych przepisów. Unijny przemysł w dół. Polska gospodarka tymczasem zieloną wyspą. To telegraficzny skrót danych Europejskiego Urzędu Statystycznego. Według Eurostatu filar unijnej gospodarki, czyli właśnie przemysł, zanotował spadek o 6,7% licząc rok do roku i tym samym pobił rekord dekady. Chorym człowiekiem Europy tradycyjnie ostatnio Niemcy i spadek o prawie 5,5%, ale największy dołek rujnujący te statystyki irlandzki przemysł ponad 34% pod kreską. Najwyższe wzrosty odnotowano w Polsce o ponad 13%, w Słowenii o ponad 10,5% i na Litwie o ponad 7%. Zostajemy jeszcze przy liczbach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny paliw. Pojawiły się nowe średnie ceny, które podał portal analityczny Petrol. Za 95 płacimy teraz średnio 6,39, a za diesla 6,67 i jeszcze rzut oka na waluty. Kurs euro zszedł do najniższych poziomów od przeszło 4 lat i cały czas się rozpycha. Zdaniem analityków jest jeszcze przestrzeń do dalszych spadków. Teraz za unijną walutę płacimy 4,28 zł, za dolara 3,91, za franka 4,46, a za funta 5,01 zł. Jutro rano i przed południem miejscami możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a w ciągu dnia pochmurno i deszczowo. Wiatr słaby, umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Jutro od 6 stopni na Podhalu i Podkarpaciu, w centrum koło 11, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 14 stopni Celsjusza. Za chwilę w audycji popołudniowej wspólnie z naszym gościem zastanowimy się, czy to koniec z ogrzewania domów piecami na gaz. Tak, tak, nie przesłyszeli się Państwo, te będą dozwolone tylko do 2040 roku. Paperbacks, we found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades in the black field. She wants to stay and talk all day. So I remark when it gets dark, all the pale things under the earth will revert. Tracks, face facts, fade to black. Blackfield w popołudniowym. Zapraszamy do trójki za 23 minuty 17. Tak, tak, nie przesłyszeli się Państwo. Parlament Europejski przyjął nowelizację przepisów, zgodnie z którymi po pierwsze do 2040 roku należy całkowicie wycofać kotły na paliwa kopalne. Po drugie, od 2030 roku takie urządzenia nie będą montowane w nowych nieruchomościach, a po trzecie już od przyszłego roku nie będzie można ich dotować. No i zastanawiamy się, czy to koniec z ogrzewaniem domów piecami na gaz. A w naszym studiu Anna Meres z Greenpeace Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No przyzna pani, że to ciekawy zwrot w unijnej polityce energetycznej, bo przecież pamiętamy, że Bruksela tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie uważała gaz ziemny za niskoemisyjny. Tak. Coś się zmieniło? Tak, no to prawda, że gaz ziemny miał stanowić takie paliwo w zasadzie przejściowe w transformacji energetycznej. No i tak też się stało. Wiele osób przeszło na gaz. Wiele osób przeszło na gaz, natomiast inwazja Rosji na Ukrainę właśnie pokazała, że nie możemy być zależni od zewnętrznych dostaw gazu, w szczególności na przykład Polska. Nie wiem, czy pan redaktor i państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że Polska importuje około 80% gazu ziemnego, także sprawia to, że jesteśmy uzależnieni od zewnętrznych dostaw. Stąd te ciągłe apele o dywersyfikację dostaw gazowych, prawda? Dywersyfikację, tak, ale z drugiej strony przecież zmieniamy jednego dostawcy na drugiego, więc tak naprawdę, żeby osiągnąć tę taką niezależność energetyczną, powinniśmy przechodzić na odnawialne źródła energii, na źródła zeroemisyjne i stąd też właśnie zwrot Komisji Europejskiej w stronę odnawialnych źródeł energii, w stronę źródeł zeroemisyjnych. To jest jedna rzecz, no a z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym także Polska, podpisały się pod celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. To oznacza, że Komisja Europejska będzie wprowadzała różne narzędzia i tutaj właśnie chociażby tę dyrektywę o charakterystyce energetycznej budynków, właśnie po to, żeby do 2050 roku, żebyśmy mogli tę neutralność klimatyczną po prostu osiągnąć. No, w internecie aż huczy. Parlament Europejski przegłosował kolejny dokument Zielonego Ładu. Co to oznacza dla mieszkańców Europy? Niektórzy komentują wprost, że to ubóstwo mieszkaniowe i energetyczne. Tak się może stać? No ja niestety nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ tak, przede wszystkim po pierwsze mówimy, jeżeli chodzi o tę dyrektywę, mówimy tutaj o nowo budowanych budynkach, tak? Czyli po 2030 roku nowo budowane budynki nie będą mogły posiadać takiego kotła do spalania paliw kopalnych. Natomiast jeżeli dziś ja chociażby zdecyduję się na zakup takiego kotła, choć pewnie tak nie będzie, który by spalał paliwa kopalne, to oznacza, że ja nie będę musiała się go pozbyć w przeciągu jakby kilku następnych lat. Mhm. Ja mam czas na to do 2040 roku, żeby jakby zmienić ten system ogrzewania mojego budynku. Czyli innymi słowy wycofać te wycofać kotły na paliwa dokładnie kopalne. Tak. Jeszcze dokładnie uściślimy tak. Paliwa kopalne, czyli węgiel, ropa i gaz ziemny. I gaz ziemny, tak. Gaz ziemny jest także paliwem kopalnym. Gaz ziemny to jest głównie metan i tutaj trzeba pamiętać o tym, że metan jest 86 razy bardziej szkodliwy dla klimatu niż dwutlenek węgla. Ale zawsze były na to dowody, że gaz jest wysokoemisyjny z racji sposobu wydobycia, tak? Tak, dokładnie tak. Najwięcej emisji metanu właśnie jest spowodowanych przy wydobyciu gazu, a także przy jego transporcie do miejsca docelowego, tam gdzie będzie on spalany. Natomiast z tego, co, w sensie jak ja to widzę, to rozumiem, że tutaj mamy taką metodę jakby małych systemowych kroków. W pierwszej kolejności rezygnujemy z węgla, tak? Ponieważ z węgla jest nam najłatwiej zrezygnować, szczególnie w energetyce. No, a następnie będziemy przechodzić do gazu ziemnego, tak? Gazu, którego także musimy pozbyć się, jeżeli chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. A czy to nie jest aby tylko początek ograniczeń związanych właśnie z funkcjonowaniem kotłów na paliwa kopalne? No bo tak to wygląda, że już to jest na horyzoncie. Co nam pozostanie? Wie pan co, no myślę, że przede wszystkim powinniśmy inwestować tutaj w odnawialne źródła energii. kotły gazowe czy kotły na paliwa kopalne, one będą jeszcze mogły funkcjonować przez jakiś czas, tak jak mówiłam. Te już zainstalowane. Ale także te, które będziemy chcieli zainstalować po 2025 roku, jeżeli ten kocioł będzie funkcjonował w takim systemie hybrydowym, tak? Czyli będzie on stanowił uzupełnienie w tych takich szczytowych momentach, w momentach największego zapotrzebowania na energię, jako takie, dodatkowe, tak? Takie źródło dodatkowe, tak, do fotowoltaiki, czy na przykład do pomp ciepła. O ile się nie mylę, w Polsce kotły na gaz są bardzo popularne. Tak, pompy na gaz, kotły na gaz są bardzo popularne. A o jakiej skali mówimy? Prawdopodobnej likwidacji tychże? Tak, no tutaj są pewne szacunki. Z tego, co pamiętam, 20% źródeł ciepła w domach stanowią piece gazowe. Mhm. To są liczby według spisu powszechnego z 2021 roku. No i też w ostatnim czasie ja pamiętam, że jeśli chodzi o ten program Czyste Powietrze, to ponad 230 tysięcy kotłów gazowych kupiono właśnie dzięki dotacjom programu. Tak. I co teraz? No za chwilę teraz musimy likwidować. Tak, no za chwilę mamy jakąś perspektywę czasową, to jest 2040 rok, to jest jednak jakaś kilkunastoletnia perspektywa czasowa, więc też nie mówimy, że to się wydarzy z dnia na dzień. Natomiast jakby dofinansowania do zakupu pomp ciepła, także w programie Czyste Powietrze, jakby stanowi znaczący procent tego całego programu, bo to jest chyba bodajże około 70%, jeżeli teraz się nie mylę, więc kończy nam się możliwość dofinansowania, otrzymania dofinansowania na zakup kotła gazowego czy spalającego paliwa kopalne. Natomiast cały czas będziemy mogli otrzymać wsparcie do zakupu na przykład pomp ciepła. Nie za szybko te wszystkie zmiany, bo ja pamiętam, nawet znalazłem taki artykuł z Dziennika Gazety Prawnej z 2018 roku, kiedy to informowano nas wówczas, 5-6 lat temu, że zawarto ponad 660 tysięcy umów na wymianę źródeł ciepła. Wówczas najczęściej wybierano właśnie kotły gazowe. To w sumie nie są stare urządzenia, 2018 rok mówimy, a tutaj nagle perspektywa za kolejne 15-16 lat. Tak, to jest już kilkadziesiąt lat, więc to jednak nie jest taka krótka perspektywa czasowa, tak mi się wydaje. Natomiast to, co trzeba wziąć pod uwagę, to jest również to, że jakby wykorzystanie kotła na wykorzystującego paliwa kopalne jakby w kolejnych latach stanie się także coraz droższe, więc ono będzie coraz mniej tak naprawdę opłacalne dla nas. Ze względu na cenę gazu, jak rozumiem, tak? Na użytkowanie. Tak, no są różne czynniki. No po pierwsze gaz jest paliwem, które jest podatne na różne czynniki właśnie geopolityczne i to tutaj inwazja Rosji na Ukrainę nam pokazała jakby co dzieje się, kiedy nagle zostajemy pozbawieni dostaw gazu. Tak, to wtedy w tej geopolityce też gaz jest taką kartą przetargową, jest prawda? Kartą w różnego rodzaju negocjacjach. Dokładnie tak. No a z drugiej strony Unia Europejska będzie proponowała jakby różne narzędzia, różne mechanizmy do tego, żeby jednak od tego gazu jak najszybciej odchodzić, tak? Czyli na przykład... Czyli to będą kolejne programy, tak jak kiedyś zachęcano tych, którzy mieli kotły na węgiel, żeby przechodzili na gaz, tak teraz z gazu na pompy ciepła. Dokładnie tak. No, natomiast, no, tak jak mówię... Chyba inne koszty to są, jakiego rzędu to jest koszt dla gospodarstwa domowego, taka wymiana. No bo gdyby już teraz ktoś chciał być bardzo ekologiczny i wymienić taki kocioł z gazowego na pompę ciepła, to nie są to tysiące, to są dziesiątki tysięcy złotych. To są duże pieniądze. Tutaj z panem redaktorem oczywiście mogę się zgodzić. Jest możliwość otrzymania tego dofinansowania z programu Czyste Powietrze, ale też w dużej mierze to, ile tego gazu będziemy zużywać, jakby zależy od tego, czy nasz budynek jest na przykład dobrze ocieplony, tak? Czy nie ma tych strat jakby ciepła. Więc tutaj też powinna pójść jakby z drugiej strony termomodernizacja budynków, które no, nie są efektywnie energetycznie. No tutaj są też, pojawiają się te unijne propozycje zmiany dotyczące tejże charakterystyki energetycznej budynków, prawda? Mają sprawić, że do 2050 roku właśnie sektor budownictwa ma być neutralny dla środowiska. To podejrzewam ma skłonić do renowacji, do remontów tych budynków, większej liczby budynków o tych najgorszych parametrach energetycznych. Tak dokładnie, to rozumiem. Dokładnie tak. I też tutaj mogę powiedzieć, że są różne analizy, między innymi analiza Forum, przepraszam, to może, bo teraz akurat nie pamiętam, ale są analizy, które mówią o tym, że przy budynku, który jest zmodernizowany, który jest efektywny energetycznie, jakby koszt ogrzewania takiego budynku jest znacznie mniejszy, gdy ogrzewamy się źródłami odnawialnymi, niż gdybyśmy to robili na przykład węglem i podejrzewam, że gazem również. To niektórzy eksperci tak porównują, że ogrzewanie takiego nieocieplonego budynku to tak, jakbyśmy palili, czy odkręcali kurek w kaloryferze na największy stopień i otwierali okna jednocześnie przy dużym mrozie. No mniej dokładnie więcej tak to działa, że dokładnie para tak idzie jest w gwizdek. Można się spodziewać, że będzie powstawało całe mnóstwo budynków rolniczych oraz przekształcania ich w zabytkowe, bo nowe przepisy ich nie obejmą. Są jakieś inne wyjątki, kogo te nowe przepisy nie będą dotyczyły? Polak potrafi wymyślić, że jednak ten kocioł gazowy niekoniecznie, no jeśli to właśnie nie w budynku rolniczym czy zabytkowym. Może się tak zdarzyć. Nie wiemy tego. Dobrze, pożyjemy, zobaczymy. No jeszcze myślę o tej dyrektywie, która wprowadza obowiązek instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków. Tutaj też jest odpowiedni przedział czasowy. Mowa o różnych terminach dla różnych typów budynków do końca 2029 roku. Czyli co? Kolejna możliwość przejścia, tak, z kotła gazowego na fotowoltaikę, czy jako uzupełnienie tego? Jako uzupełnienie na pewno, jeżeli już taki kocioł po prostu gazowy posiadamy, na przykład, bądź zamierzamy jednak zdecydować się na zakup, to takie dofinansowanie otrzymamy. No i jednocześnie cały czas są jakby programy wsparcia, które dotują na przykład zakup paneli fotowoltaicznych, tak? Czyli taka instalacja może na przykład działać, tak jak mówiłam, w takim systemie hybrydowym. I to do końca 2029 roku, to podkreślę, te instalacje mają obowiązywać na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych, na zadaszonych parkingach przylegających do budynków. No ważna sprawa, myślę, do której jeszcze będziemy wracać. Gorące komentarze także Państwa. Czekamy na sygnały 2 2 7 3. Gdyby Państwo mieli pytanie, to serdecznie zapraszamy. Anna Meres z Greenpeace Polska była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Do zobaczenia. Audycja popołudniowa za 11 minut 17. But everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. It was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. I promise you all, I want it only good. But you fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I build my truth. I promise you all, I want it. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Nie mówiliśmy, że to koniec z ogrzewaniem domów z piecami na gaz po 2040 roku. No ale nie tylko, państwo dodają 2 dwójki, 7 trójek. Ale tu ważniejsza sprawa jest, w Parlamencie Europejskim zagłosowano za dyrektywą EPBD, czyli do końca przyszłego roku każdy jeden dom w Polsce będzie musiał posiadać klasę energetyczną, czyli czekają nas do ocieplenia po 2030 roku budynków publicznych szybciej, ale każdy później mieszkanko będzie musiał docieplić. Ciekawe, skąd na to weźmiemy pieniądze? I to są najczęściej pojawiające się pytania. Właśnie jak nie wiemy, o co chodzi, to są te pytania o pieniądze. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl. Mailowo, telefonicznie 2 dwójki, 7 trójek. Want